जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 के संस्कृति सरिता अभियान के अंतर्गत चल रही भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारे कई मित्रों का कहना था कि, और बात सही भी है कि शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के आह्वान से होती है, तो हमारी प्रार्थना में गणेश जी की प्रार्थना भी हम शामिल कर रहे हैं। तो तीन बार ओमकार के नाद के साथ गणेश जी को वंदन करते हुए प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पारायण करेंगे 31वें श्लोक से। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रुच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तत स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आज अगला श्लोक लेंगे, 41वां, एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, साथ में व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। दुबारा, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। कुरु नंदन, अर्जुन को भगवान इस नाम से संबोधित कर रहे हैं। कुरु नंदन यानी कि कुरुओं का जो कुल है उसमें उसके आनंद के वर्धन करने वाले अर्जुन। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका ही व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि, वन पॉइंटेड माइंड, एका इह, एका यानी एक, इह यानी यहां, यहां यानी इस कर्मयोग में। कुरु नंदन हे अर्जुन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। बहुशाखा यानी बहुत प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड, अनंताहा च, अनंताहा यानी कि अनंत, बहुत सारी, यानी स्प्रेड ओवर, बहुत भेदों वाली बहुत शाखा, और अनंताहा यानी कि अनंत, सो मेनी ऑफ देम, काउंटलेस। बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो अज्ञानी हैं, जो निश्चय कर नहीं सकते, वैसे सकामी पुरुष जो हैं उनकी बुद्ध, यह बुद्धियाँ, चित्तवृत्ति उनकी, वह अनेक प्रकार की होती है। यानी हे अर्जुन, यह जो श्रेय का जो मार्ग है उसमें एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, लेकिन जो विवेकहीन लोग हैं उनकी बुद्धि अनंत कामनाओं से युक्त और अनंत शाखाओं के कारण बहुत भेदों वाली, बहुत विस्तार पाई हुई होती है। सो व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी वन पॉइंटेड कन्विक्शन, सिंगल वन पॉइंटेड कन्विक्शन, और जो अज्ञानी लोग हैं, इररिजोल्यूट पीपल हैं, उनकी जो बुद्धि है, दे आर इन्यूमरेबल, अनंत और बहुशाखा, मेनी ब्रांचेस। अभी इस श्लोक में प्रवेश करते समय पहली बात हमें ये समझनी है कि द फोकल पॉइंट ऑफ दिस श्लोक इज बुद्धि। तो बुद्धि जो है उसको जो थोड़ा पहले हम समझ लें। बुद्धि शब्द ऐसा है कि जिसका अंग्रेजी में शब्दशः उसका अर्थ हमें नहीं मिलता, देर इज नो इक्विवेलेंट इन इंग्लिश। और जो लोग हमारे विचारों से, यानी कि पूर्व के विचारों से जो लोग प्रभावित नहीं हैं, जिनको नहीं मालूम, उनको ये बुद्धि शब्द समझाना थोड़ा मुश्किल भी है। बुद्धि नॉर्मली इज टेकन एज इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, और ये हम सब में होती है। और ये बुद्धि हमें निर्णय लेने में मदद करती है। अभी नॉर्मल लेवल पर निर्णय लेने में मदद करने वाली जो बुद्धि है कि भाई हमें मान लीजिए कि दौड़ के जल्दी जाना है, कोई नीचे दोस्त आया है, नीचे खड़े खड़े बम मार रहा है और उसके साथ कहीं जाना है, और आप बिल्डिंग के पांचवें माले पर रहते हैं, तो या तो सीढ़ियां उतर के जाएं, या तो पांचवें माले की खिड़की से सीधी कूदी लगाएं नीचे, जल्दी पहुंच सकते हैं ना। तो यहाँ हमारी बुद्धि काम आती है, हमें कहती है कि भाई यहाँ से कूद के नहीं मार सकते, सीढ़ियाँ उतर के जाना ही बेहतर है। तो ये हमारी नॉर्मल बुद्धि है कि जो हमें निर्णय लेने में मदद करती है। किसी को डायबिटीज हुआ और सामने किसी ने रसमलाई रख दी, तो खाएं या ना खाएं उसका निर्णय उसको उसकी बुद्धि दिलाती है। यहाँ सांख्य में, हमारी जो फिलोसॉफी की जो सिस्टम है उसमें इस बुद्धि को डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस यानी कि विवेक बुद्धि कहा गया है। अभी विवेक कौन सा है? विवेक है सत और असत का विवेक। सत यानी परमात्मा, और असत जो है वह यह संसार है। तो शंकराचार्य जी के शब्दों में कहें तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये हमारी विवेक बुद्धि है। ब्रह्म जो है वो सत्य है, परमात्मा जो सत्य है, जगत जो है मिथ्या है, यह बुद्धि को हम विवेक बुद्धि कहते हैं। और यहाँ भगवान इसके प्रति उंगली निर्देश कर रहे हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि शब्द का प्रयोजन करके। यह बुद्धि हमारे हमारा एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ आत्मा की जो आभा है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो लाइट है, वह उसमें रिफ्लेक्ट होती है और इसकी वजह से बुद्धि हमें ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर देती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। और इट इज द फोर्स बिहाइंड अवर विजडम। हमारी जो अनुभूति है संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, और बाहरी दुनिया है, संसार है, उसके प्रति हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह सब हमें ये बुद्धि बतलाती है। सो मात्र डिस्क्रिशन या तो जजमेंट वाली बात नहीं है कि भाई ये खाना या नहीं खाना, पांचवें माल से कूदी मारना या तो स्टेयरकेस से नीचे जाना, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी में इसे समझाया है कि इट इज़ नॉट जस्ट द पावर और डिस्क्रिशन एंड जजमेंट, इट इज़ ऑल्सो परसेप्शन, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, विजडम, डिस्क्रिमिनेशन, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑल वर्किंग टुगेदर टू कीप अस अट्यून टू द वर्ल्ड अराउंड अस एंड डील विथ इट वाइजली, एप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली टू द बेस्ट ऑफ अवर एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स, इंटेंशंस एंड अटेंशन। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ना, एनीवे दोबारा रिपीट करें ताकि इसको बराबर हम समझ लें। इट इज़ द फोर्स बिहाइंड अवर विजडम एंड अवर रिएक्शंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इट इज हाउएवर नॉट जस्ट पावर ऑफ डिस्क्रिशन एंड जजमेंट, इट इज ऑल्सो परसेप्शन, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, विजडम, डिस्क्रिमिनेशन, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑल वर्किंग टूगेदर टू कीप अस अट्यून टू द वर्ल्ड अराउंड अस एंड डील विथ इट वाइजली, appropriately and effectively to the best of our expectations, beliefs, intentions and attention। यानी हम इस जगत को कैसे समझते हैं, कैसा उसका interpretation करते हैं, हमारा उसके प्रति हमारे experiences क्या है, और फिर हम उसमें क्या actions लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, फिर हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, हमारे पास प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होती हैं, डिसबिलीव्स होती हैं, प्रेजुडिसेस होती हैं, क्या ये हमारे जीवन के ऊपर नियमन करती है, हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, हमारे जो संबंध है, हम जो सीखते हैं संसार से, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये सभी चीज़ ये बुद्धि कंट्रोल करती है। और जो बुद्धिहीन है, जिसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है, वह उन्हें हम या तो मूर्ख कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं, फूलिश कहते हैं, क्योंकि उनके पास ये निर्णयात्मक बुद्धि नहीं होती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो निर्णयात्मक बुद्धि नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता जिसमें नहीं है, ऐसी बुद्धि वाले लोग ज़्यादातर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स अपने लिए खड़े करते हैं। और ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का विषयों के प्रति जो आकर्षण है, हमारी जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो डिज़ायर है जिसको हम बोलते हैं, वो इंद्रियों का विषयों के प्रति जो आकर्षण है, वह हमारी बुद्धि के ऊपर एक प्रकार का बादल उससे छाया हुआ रहता है, और हमारी जो बुद्धि है वो शार्प नहीं रहती। अवर इंटेलेक्ट डज नॉट रिमेन शार्प, इट गेट्स ब्लंट। और जिस व्यक्ति के पास ये बुद्धि शार्प नहीं है, या तो बुद्धि जैसे चाहिए वैसी एक्टिव नहीं है, लेसर एक्टिव है, कम एफिशिएंसी वाली है, तो ऐसे लोग जो हैं वह इंद्रियों से प्रभावित होते हैं। हमारी जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे हम प्रभावित होते हैं। सीधा एक एग्जाम्पल हम देखें कि भाई किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है, तो जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो जिसकी इंटेलेक्ट शार्प है, वो क्या करेगा, कोई भी मीठा पदार्थ होगा तो उसको छोड़ देगा, नहीं खाना है, बात खत्म हो गई। वंस एंड फॉर वी आई हैव डिसाइडेड कि अभी आज से स्वीट्स बंद, तो बंद। लेकिन जिसकी बुद्धि शार्प नहीं होती और वह कहीं किसी शादी के बोझ में चला गया और वहाँ नाना प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो उसका मन टेम्प्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और वह ठीक है थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। तो ये जो दिस इज कॉल्ड ए क्लाउडेड इंटेलेक्ट, कि जो अपने निर्णय के ऊपर या तो निर्णय नहीं कर पा रही या तो निर्णय के ऊपर स्थिर नहीं रह सकती, ऐसी बुद्धि। और ऐसे लोग जो हैं जिनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं है, यह लोग हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जन्म मरण के बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, वह वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट, और वन पॉइंट क्या है, मात्र ईश्वर में, परमेश्वर में, आत्म तत्व में जो बुद्धि फोकस्ड है, उसको यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। और जैसे अभी अभी हमने आगे देखा था सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो ये सभी परिस्थितियों में अपने आप को जो व्यक्ति संभाल नहीं सकता है, वह इस तरीके से जीवन मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। दो प्रकार की बुद्धियां भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो विवेक वाली और विवेकहीन। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम, अमृत बिंदु उपनिषद में ये श्लोक है कि दो प्रकार के मन हैं, शुद्ध और अशुद्ध। काम संकल्प अशुद्ध मन, यानी कि कामनाओं का अशुद्ध मन, और काम संकल्प रहित शुद्ध मन। अब ये जो मन है उसमें सत्व रज और तम गुणों से वो प्रभावित होता है, और जिस समय जो गुण प्रधान होता है, जिस गुण की ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, उस समय वो गुण की अभिव्यक्ति हमारे अंतकरण में दिखाई देती है, यानी कि वी बिहेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड। मान लीजिए कि सत्व गुण का अभी हमारे में ये ज़्यादा है, तो हम अध्यात्म की बात सुनने में, अध्यात्म की बात पढ़ने में, अध्यात्म में हम मग्न रहेंगे। रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया तो इधर उधर भागते फिरेंगे, तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया तो ये पड़े हैं लंबी तान के। सो ये जो गुण है वो गुण अपने अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है वह उसमें विवेक वैराग्य का उदय होता है, मन राग द्वेष रहित हो जाता है, और दैवी संपत्ति का उनमें उत्कर्ष होता है, और यह व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में, आत्मस्वरूप में अपने आप को फोकस कर सकती है। मनुष्य की जो बुद्धि है वह कई खंडों में बटी हुई दिखती है, विभाजित दिखती है, इट इज डिवाइडेड। क्यों? हमारे मन में कितनी इच्छाएं, कितनी बातें आती हैं, क्या क्या हमें चाहिए, हम बोलते हैं बहुचित्त होते हैं, पॉलीसाइकिक होते हैं। मान लीजिए कि पिता है, कई बड़ी सरकारी किसी ओहदे पर है, मान लीजिए कि IAS ऑफिसर है और बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, उनका बेटा है, उसको अभी अभी कॉलेज में आया है, और उसके मन में भी ऐसा ही है कि मैं भी मेरे बेटे को मेरे जैसा होनहार बनाऊं। एक बार वो किसी से चर्चा कर रहे थे तो उसने कहा कि आजकल तो ज़माना बदल गया है, लोग बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेबी करते हैं, क्या ईमान जैसी कोई चीज़ रही नहीं, और मैं मेरे बेटे को क्या सिखाऊं, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करूं वगैरह वगैरह। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, बेटे को ईमानदारी सिखाना चाहते हो या तो बेटे को IAS ऑफिसर बनाना चाहते हो। बोला अभी ज़माना ऐसा है कि उसमें यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यदि आपको इफ़ यू वांट टू राइज इन द हायरार्की तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर करना ही पड़ता है, बॉस को खुश रखना पड़ता है, और यू कैन नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट ऑलवेज। तो बोला तुम्हें ज़माना ऑनेस्ट चाहिए, ज़माने में लोगों को अच्छा रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए, और तुम कहते हो कि मेरे बेटे को यदि आगे बढ़ना है तो ये तो सब थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यानी दुधारी बात हो गई ना। दूसरों के लिए ईमानदारी चाहिए, और जब ये बात अपने पास आती है तो बोलता है नहीं, इसमें तो ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। मेरे एक मित्र थे, बहुत बड़े ओहदे पर थे, IPCL में फाइनेंस डायरेक्टर थे, वो कहा करते थे, बहुत ईमानदार थे, ही वॉज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और बहुत बहुत ईमानदार थे। वो कहते थे कि मेरी तो अभी रिटायरमेंट का समय आ गया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने मेरा जीवन इस तरीके से ईमानदारी से बिताया, लेकिन आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही है कि मैं अपने बच्चों का कैसे सिखाऊं, या तो उनको मैं कैसे प्रभावित करूं कि ईमानदारी ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि मेरे साथी, मेरे जो पीयर्स थे, मेरे साथी जो थे, वो कई मेरे से आगे निकल गए हैं, मेरे पास अभी तक गाड़ी खुद की कार नहीं है, कंपनी की कार से जाते आते थे बड़े ओहदे पर होने की वजह से, लेकिन ईमानदार होने की वजह से अपने प्राइवेट काम के लिए कंपनी की गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे, तो घर वाले ऑटो रिक्शा से जाया आया करते थे, और उनके साथ जो उनके कलीग्स थे, उनके जूनियर्स थे, उनके पास घर में गाड़ियाँ थी। तो बोला मैं बच्चों को कैसे कन्विंस करूँ कि ईमानदारी इज़ अ वर्च्यू। बट ही वॉज अ पर्सन विथ वन पॉइंटेड माइंड, ही सेज दैट ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। तो ये जो बुद्धि है व्यवसायात्मिक बुद्धि है। जब भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तभी ये बात हमें हमारे मन में रखनी है कि यदि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है तो जब भी ये सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं तो इस सीढ़ी में एवरी स्टेप बेईमानी की यात्रा है, और दूसरी तरफ यदि आप पिता बच्चे से कहे, बेटे से कहे कि ईमानदार बनो, तो वो जो बेटा है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। यदि आपको ईमानदार बनना है, इफ यू हैव वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट, तो फिर एक्सट्रीम लेवल पर जाके कहें तो सड़क पर भीख मांगने की तैयारी भी रखनी चाहिए। नैतिक होकर सड़क पर भीख मांगने में जितना आनंद है, उतना आनंद अनैतिक होकर सम्राट बनने में नहीं है, ऐसे हमारे ज्ञानियों का कहना है। लेकिन ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। एक जनाब थे, वह बहुत सारे आश्रम में घूम घूम कर किसी संत के पास गए, गला मैं इनके आश्रम में जाकर आया, ये आश्रम में जाकर आया, वो आश्रम में जाकर आया, कहीं शांति मिली नहीं है, अभी मैं सीधा आपके पास आया हूँ, किसी ने आपका नाम दिया तो आप मुझे शांति दीजिए। तो संत ने कहा कि भाई यहाँ तुम्हें शांति मैं तो नहीं दे पाऊँगा, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि इन सब आश्रमों ने तुम्हें शांति देने का ठेका नहीं ले रखा है। तो उसने कहा मैं शांति खोजने आया हूँ, तो उनसे पूछा गया, अच्छा तुम शांति खोजने आए थे, लेकिन अभी जो तुम्हारे मन में अशांति है वो खोजने गए थे, कहाँ गए थे? तो अशांति कहाँ से खोज कर आए, कौन से आश्रम से तुम ये अशांति खोज कर लाए, वो तो बताओ। तुमने अपने में अशांति पैदा करने में ये कुशलता दिखाई तो शांति भी तुम ही पैदा कर सकते हो, किसी की जरूरत तुम्हें नहीं है। जिस तरीके से अशांत हो गए उसी रास्ते से वापस लौट जाओ तो शांति हो जाएगी। तो बोला ऐसा नहीं है, बात थोड़ी पेचीदी है। तो बोला क्या है? तो बोला मेरा एक बेटा है, उसने एक लड़की से शादी करी जो मेरी इच्छा की विरुद्ध थी, तो मैंने बेटे को घर से निकाल दिया और कहा कभी भी इस घर में मत आना। अच्छा, तो आपने बेटे को निकाल दिया तो चला गया, अभी क्या है? बोला अभी मैं रिटायर होने को आया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास इतना सारा धन इकट्ठा किया हुआ है, और मैं मर जाऊँगा तो फिर एक किसको मिलेगा, मेरे बेटे को मैं देना चाहता हूँ, और आई वॉन्ट माई सन बैक। बोले तुमने बेटे को अकाल दिया क्या? तो बोला नहीं, एक बार वो बच्चा मेरे से माफी मांग ले और मेरे पास चला आए और ये धन सारा मैं उसको दे दूँ। तो उससे कहा कि तुम्हारा लड़का, जब उसने शादी की तो तुम्हारा लड़का ये धन छोड़ने को राजी था अपने प्रेम के लिए, तो तुम भी कुछ छोड़ने को राजी हो जाओ, बेटे को बुला लो, तो तुम्हारी जो अशांति है बेटे की वजह से मिट जाएगी। लेकिन यह आसक्त चित्त, बहुत विषयों की हम आकांक्षा करते हैं, डिजायर करते हैं, और इसलिए हमारा जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो कई पार्ट्स में, कई खंड में टूटा हुआ रहता है, और इसकी वजह से जो हमें निष्काम कर्म करना है, जो कर्मयोग की बात भगवान हमें करने वाले हैं, उसमें प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। मन हमारा एकाग्र होना चाहिए, बुद्धि हमारी एकाग्र होनी चाहिए, तो ही जीवन में हम सब कुछ पा सकेंगे, शांति सुख आनंद सब कुछ मिलेगा। कबीर के जीवन की एक बात है, कबीर प्रवचन करते थे और शाम को लोग आते थे उनके यहाँ प्रवचन सुनने को, और फिर कहते थे कि भाई प्रसाद लेकर जाना, भोजन करके जाना। तो जितने भी लोग आते थे, 20, 30, 40, 50, कभी 100 भी आ गए, तो सबको खाना खिलाकर बेचते थे। तभी तो उसका बेटा जो है कमाल, वो परेशान हो गया, क्योंकि अभी इतने पैसे कहाँ से लावे, और कबीर तो झोलाए थे, जो भी कपड़े बुनते थे उसमें जो पैसा मिलता था उससे घर चलता था, तो वो कोई बड़े श्रीमंत नहीं थे। जो भी आते थे ठीक है, उनको सादा खिचड़ी खिलाते थे, लेकिन उसके लिए भी पैसे तो चाहिए। तो बेटे ने कहा कि अभी तो ये बात नहीं जमेगी, आपको ये सब बंद करना चाहिए। तो बोला ये तो मैं तो नहीं कह सकता इनको भाई खाना खाए बिना मत जाओ, मेरी आदत है और मैं अपने आप मुंह से निकल जाता है, आई कैन नॉट कंट्रोल इट माई सेल्फ, उसका तुम कुछ इलाज करो। बोला अभी ऐसा ही करते रहोगे तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी। तो बोला ठीक है चलो हम चोरी करते हैं। तो दोनों ने, बाप बेटे, तय किया कि हमारे परिसर में जो एक अच्छा जो किसान है उसके घर में जाकर 2 बोरी चावल चुरा के लाता है, आता है। गए दोनों रात को और दीवार में सेंध मारी, अंदर घुसे और दोनों ने एक एक बोरी चावल उठा लिया, और जैसे ही बाहर निकलने लगे तो कबीर ने बेटे से कहा कि बेटा काम करो, घर वालों से जरा जाके बोल दो कि हम तुम्हारे यहाँ से 2 बोरी चावल उठा के ले जा रहे हैं। कबीर बोला ये कैसी बात हुई? बोला क्यों? वो बेचारे सुबह उठेंगे, देखेंगे 2 बोरी चावल नहीं है, कहाँ गया, उसकी फिक्र करेंगे कौन लेके गया, उससे अच्छा है कि उनको बता देना कि भाई हमने हमने यहाँ से उठाई है। तो बोला तो हमें चोर कहेंगे वो। तो बोला क्या, तुमने चोरी करी है तो चोर कहेंगे। वो तो ठीक है, वो तो चोर कहेंगे, लेकिन सारे गांव में बात फैल जाएगी और कहेंगे कबीर और उनका बेटा चोर है, कि लोगों के घर में चोरी करने जाता है, फिर आपका प्रवचन सुनने के लिए कौन आएगा? चोर के फिर कोई आएगा क्या आपका प्रवचन सुनने के लिए? कबीर हंस पड़े, बोले बेटा तेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया ना, यदि ये बात फैल गई मैं हम चोर हैं और मेरा प्रवचन सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, तो जो तुम्हें खिलाने की जो खटपट है और जिसकी तुम्हें फिक्र है वो फिक्र मिट जाएगी, कोई आएगा नहीं, किसको खिलाने की जरूरत नहीं है। कबीर हैड ए वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट कि मात्र परमात्मा के सिवा बाकी सारी चीज़ें गौण थी। अच्छा, इससे हम प्रेरणा लेकर ये ना सीखें कि हमने किसी से कर्जा लिया है तो बोला जानेगा हमारा मन तो परमात्मा में लगा हुआ है, वो हम उसको कर्जा चुका या ना चुका है व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस टू हेल्प विथ हिम। नहीं देना है पैसे, जाओ जो करना है कर, लोगों को जाके बोल दो नहीं नहीं दिया मैंने पैसा, ये नहीं चलता। ये सब कबीर के लेवल पर चलता है, हमारे लेवल पर नहीं। लेकिन इसमें समय सीखना ये है कि अवर इंटेलेक्ट, जो व्यवसायत्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, इसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ मोरालिटी एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कबीर का एग्जाम्पल के द्वारा। बट कबीर का जो ध्यान था वो परमात्मा में था, परम तत्व में था, उसके अलावा संसार की बाकी की सारी चीज़ें उनको उनके लिए गौण थी। अभी यहाँ भगवान इस बुद्धि के साथ व्यवसायात्मिका बुद्धि ऐसा प्रयोग किया है। तो व्यवसाय शब्द जो है उसके संस्कृत में कई अर्थ हैं। व्यवसाय यानी प्रयत्न, व्यवसाय यानी उद्योग, निरलस यत्न यानी कि आलस किए बिना किए गए प्रयत्न, उत्साह कड़ी मेहनत, सदाचार युक्ति कर्म कौशल्य चातुर्य, ये सभी व्यवसाय शब्द के अर्थ है। तो भगवान यहाँ में व्यवसायत्मिका बुद्धि डेवलप करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये सब उसमें आना चाहिए। बुद्धि की डेफिनेशन भी हमने पहले देखी, इट इज अ पावर टू फॉर्म रिटेन कंसेप्ट्स इंटेलिजेंस रीजन इंटेलेक्ट माइंड वगैरह जो आगे हमने देखा, एबिलिटी टू डिसर्न जज कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड समथिंग। तो यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात हो रही है। जोशुआ लिबमैन अमेरिका के एक बड़े चिंतक हो गए, वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर, और उनकी एक किताब जो अमेरिका में एक साल तक बेस्ट सेलिंग बुक के हिसाब से रही, यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी से उन्होंने 19 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन कर लिया था और बड़े इंटेलिजेंट थे। उनके जीवन की एक बात है, जब भी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ, तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि युवान थे, विश्वविद्यालय से पढ़कर अभी अभी लौटे थे, तो उनके मन में ये बात आई कि चलिए जीवन का एक नक्शा बना लेते हैं, हाउ माई लाइफ विल बी फ्रॉम हियर। बचपन से स्मार्ट थे तो एक रोड मैप बनाया जाए ताकि अच्छी तरीके से जीवन व्यवस्थित तरीके से उसको जिया जाए। तो एक लिस्ट, एक कागज़ लेकर लिस्ट बनाई, उसमें लिखा कि भाई जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए धन चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, सदाचार चाहिए, ऐसी कोई बातों की उन्होंने एक बड़ी लिस्ट तैयार की। इसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया, जो भी अच्छी तरह से जीने के लिए जो भी साधन सामग्री जो भी चाहिए वो सब उसमें आ गया। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट, ये हमारे सभी की कामनाएं हैं। जो भी कामना मन में हुई थी, जो भी सपने थे, वो सारे सपने उन्होंने उस लिस्ट में जोड़ डाला और जीवन का एक नक्शा बना लिया। नाउ उन्होंने सोचा कि ये तो मैंने लिखा तो सब कुछ है, लेकिन गांव के किसी बहुत बूढ़े वृद्ध, बूढ़े तो नहीं कहूँगा वृद्ध, और जो एक ज्ञानी जैसे कहे जाए वैसे एक शख्स से वहाँ संत थे, तो सोचा कि चलो मैं उनसे ज़रा मशवरा कर लूँ कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है कैसी, हाउ डज ही फाइंड इट। तो उनके पास गया और कहा कि भाई तुमने ज़िंदगी देखी है और आपका तजुर्बा बहुत है, ज्ञानी भी हैं, तो ज़रा मेरा लिस्ट देखकर पढ़िए और मुझे बताइए इसमें कहीं कुछ रह तो नहीं जाता मेरा जीवन अच्छा बनाने के लिए जो मैंने ये किया है। तो वो वृद्ध संत ने वो लिस्ट देखी और बाजू में कलम पड़ी थी उठाकर उसके ऊपर सीधा क्रॉस मारा ऐसा, और फिर ऊपर पेन से तीन शब्द लिख दिए, और वो तीन शब्द थे पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। उन्होंने कहा कि बाकी ये सब तुम छोड़ो, ये एक चीज तुम पालो पीस ऑफ माइंड, तो ये बाकी सब गौण हो जाएगा, बाकी सब मिलेगा ना भी मिले तो भी, ये सब मिलने के बाद जो तुम्हें नहीं मिल सकता वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये सब भी तुमने पा लिया जो तुमने लिखा है लिस्ट में, तो भी ये पीस ऑफ माइंड तुमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि ये मिल गया तो तुम जीत गए। ये जोशुआ लिबन ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का नाम ही उन्होंने दिया है पीस ऑफ माइंड। और वो आत्मकथा की जो प्रिफेस है उसका जो ये है आमुख है उसमें उन्होंने लिखा है, ये आई विल रीड इट into his own words, quote unquote में, so quote him, this is the gift that God reserves for his special proteges, परमात्मा मात्र अपने चहितों के लिए यह उपहार रिजर्व रखते हैं, talent and beauty he gives to many, wealth is commonplace, fame not rare, यानी बुद्धि प्रतिभा रूप कईयों को देते हैं, धन भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, ये सब कुछ असंभव नहीं है। आगे वो कहते हैं but peace of mind that is his final garden of approval, the fondest sign of his love, लेकिन मन की शांति जो है वो उनका सबसे बड़ा इनाम है, और उनकी हमारे प्रति उनका जो प्रेम है वो प्रेम का यह प्रतीक है। He bestows it charily, और यह वो बहुत करुणा के साथ प्रदान करते हैं। और आगे कहते हैं मोस्ट मेन आर नेवर ब्लेस्ड विथ इट, अदर्स वेट ऑल देयर लाइव्स, यस फार इनटू एडवांस्ड एज फॉर दिस गिफ्ट टू डिसेंड अपॉन देम। अक्सर ज्यादातर लोगों को भगवान की एक भगवान का एक कृपा प्रसाद नहीं मिलता है, कई लोग अपने जीवन के अंत तक इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि परमात्मा की कृपा हमें मिले। पूरी बात एक बार अंग्रेजी में उनके शब्द में पढ़ लेते हैं। दिस इज द गिफ्ट दैट गॉड रिजर्व्स फॉर हिज स्पेशल प्रोटेजिस, टैलेंट एंड ब्यूटी ही गिव्स टू मैनी, वेल्थ इज कॉमन प्लेस, फेम नॉट रेयर, बट पीस ऑफ माइंड दैट इज हिज फाइनल गार्डन ऑफ अप्रूवल, द फॉन्डेस्ट साइन ऑफ हिज लव, ही बिस्टोज इट चैरिली, most men are never blessed with it, others wait all their lives, yes far into advanced age, for this gift to descend upon them। तो मन की शांति परमात्मा की अमूल्य देन है। और कृष्ण कहते हैं कि ये जो चित्त की विषयों के प्रति जो दौड़ है वो मात्र अशांति को जन्म देती है। अशांति का एक ही अर्थ है, बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन यानी कि अशांति, और नहीं दौड़ता हुआ मन जो है वो शांति है। तो कृष्ण यहाँ हमें कहते हैं कि निष्काम कर्म की जो हमारी मनोदशा है, हमारा जो भाव है, वह एक मन शांति को पैदा करता है, और यही निश्चयात्मक बुद्धि है, डिफिनेटिव इंटेलेक्ट। यानी कि फोकस्ड, वन फोकस्ड माइंड है, अनिश्चय नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मन कभी भी निश्चय पर आ ही नहीं सकता। सीधी सादी बात लेते हैं, अक्सर ये डायलॉग सभी घर में होता है, दोपहर को लंच तो हो गया, वो तो जो खाना बनाना था, दाल रोटी सब्जी जो भी बनाना था वो रेगुलर होता है, उसमें भी ये तो शाम को क्या करें, भेल बनाएं, पिज्जा बनाएं, पानी पूरी बनाएं, पावड़ा खाना है, उत्तपा खाना है। यानी ये निश्चय पर आने के लिए भी हमें ऑफकोर्स चर्चा करते हैं, हम वी हैव चॉइसेस एंड वी बट कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मन जो है वह निश्चय करने में समय लेता है, इट टेक्स टाइम टू कम टू ए कंक्लूजन। तो ये मन की अशांति को हम दूर कैसे करें, थोड़ा प्रैक्टिकल बात पर आए अध्यात्म की दुनिया से निकलते हुए, कि हमारे संसार में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह उनको उनकी ये सक्सेस कैसे मिली, रिसर्च किया गया इसके बारे में, स्टडी की गई, और उनका उनकी जो सक्सेस है वो सक्सेस क्यों उनको मिलती है, किस लिए मिलती है। तो जो पहले हमने अब्राहम मास्लो का पीक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की जो बात करी थी, वहाँ भी वन पॉइंटेड माइंड ही था, वहाँ भी फोकस्ड माइंड की बात थी। यानी अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू IQ टू EQ एंड फाइनली अध्यात्म की दुनिया में जाएंगे तो SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। टैलेंट स्मार्ट करके एक संस्था है अमेरिका में, उनके प्रेसिडेंट है ट्रेविस ब्रैडबरी, उन्होंने एक रिसर्च की और दे हैड कंडक्टेड दिस रिसर्च बाय इंटरव्यूइंग मोर देन 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों से भी ज्यादातर लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत करी, और उन्होंने देखा कि 90% लोग जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वह उनमें एक खूबी पाई गई, और वो खूबी ये थी कि जब भी तनाव का समय आता है तभी ये शांत रह सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, दे रिस्पॉन्ड, दे डोंट रिएक्ट। और ये जो उन्होंने रिसर्च की और ये जो मन शांत करने की जो कला है वो इनके साथ चर्चा करते हुए जो उन्होंने पाई, उसमें से उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं, कुछ टिप्स दी हैं उन्होंने कि तनाव के समय पर शांत कैसे रहा जाए, ये पूरी कला को आत्मसात कैसे करें, दिस इज द नो हाउ ही हैज गिवन। एंड ही सेज सबसे पहला जो गुण है आप हमें डेवलप करना है वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, खास याद रखें। यदि आप कभी भी किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा यदि आपका स्वभाव है, तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। यू आर नेवर सेटिस्फाइड। घर में काम वाली काम करके जाती है, ये रह गया, वो गया, ये काम बराबर नहीं किया, ये बर्तन साफ बराबर नहीं किया, यहाँ झाड़ू बराबर नहीं लगाया। यू आर नेवर सेटिस्फाइड। आप ऑफिस में मैनेजर हैं तो आपके सबॉर्डिनेट के काम से आप कभी भी खुश नहीं है। कई लोग जो मैनेजर्स होते हैं ना, बट दे रिमेन इन थ्रू आउट देयर लाइफ ग्लोरीफाइड क्लर्क्स। उनके पास चार सबॉर्डिनेट होते हुए भी वो अपना काम वो खुद ही करेगा, उनसे डेलीगेशन नहीं कर पाएगा। दिस इज ए वाइस नॉट ए वर्च्यू। तो ब्रैडबरी ने ये कहा कि जो टॉप टायर टैलेंट है, वह उनमें ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि उन्हें जो मिला है उसमें वो खुश हैं, परमात्मा के प्रति आभारी हैं। और ये हम जीवन में हमेशा सीखें। हम लोगों को थैंक्स कह देते हैं, बट ये थैंक्स जो हमारा है वो फॉर्मल होता है, मात्र कहने के खतर होता है। मन से कहना सीखे। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए कि आप रास्ते पर जा रहे हैं और कुछ नहीं, आपके हाथ से रुमाल गिर गया और आपको आपके आगे कोई एक व्यक्ति चल रहा है और उसके हाथ से रुमाल गिर गया, आपने उठाया और दौड़ के उनके पास गए, ए भाई साहब आपका रुमाल गिर गया, उसने लेकर जेब में डाल दिया, चल दिया। पहला प्रतिभाव आपके मन में क्या आएगा, कैसा आदमी है यार, थैंक्स भी नहीं बोला। यू आर एक्सपेक्टिंग ना, बस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही हमें करना है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। छोटी छोटी बातों में भी हम कृतज्ञता व्यक्त करें, किसी ने भी कुछ अच्छा किया तो उनके प्रति सद्भाव जताएं। और वैज्ञानिक स्टडी करके उन्होंने उसके ऊपर से कंक्लूजन निकाला कि ये हमारा हमारे मूड को ठीक करता है और हमारे अंदर जो स्ट्रेस यानी कि जो तनाव जो पैदा होता है, वो तनाव जिस हार्मोन से पैदा होता है, कॉर्टिसोल करके हार्मोन है हमारे शरीर में, जो तनाव के समय पर ज़्यादा उसका स्राव होता है, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन का जो परसेंटेज है वो 23% कम हो जाता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये रिसर्च किया। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जिन्होंने डेवलप किया, उनका मूड अच्छा रहता है, उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उन्होंने कहा। और नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी देखा कि ये ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड की वजह से डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णयात्मक शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वी डोंट बिकम इम्पेशेंट। हमें किसी बात की जल्दी या तो उतावलापन नहीं होता है, शांति से हम निर्णय ले सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरा है डिस्कनेक्ट। कभी कभी अपना प्लग निकाल लेने की आदत डालिए, यानी जो काम आप कर रहे हैं वो काम से थोड़ा उसमें से निवृत्त हो जाए। आप कहीं बड़े कॉरपोरेट में मैनेजर हैं, बैंक में काम करते हैं, या तो घर में गृहिणी हैं, तो जो भी काम करते हैं उसमें से थोड़ी देर के लिए अपने आप को खींच लें, रिमूव द प्लग, बैठ जाइए शांति से। कई जगह पर ये पाया है, टिम फेरिस करके एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक बार अपना स्मार्टफोन घर पे छोड़ दीजिए करो, वंस इन ए वीक एक दिन स्मार्टफोन घर पे छोड़ दो, एंड सी व्हाट हैपेंस। उससे यू कैन डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। और आजकल ये व्हाट्सएप ने तो तबाही करके रखी है, देखना ही पड़ता, बार बार कुछ आएगा। कहते हैं इट्स लाइक द डायपर ऑफ ए चाइल्ड, कुछ हुआ कि नहीं हुआ लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में देखता रहना पड़ता है कुछ आया कि नहीं आया। व्हाट्सएप ने यही कर दिया है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है। सो लर्न टू डिस्कनेक्ट। तीसरी बात उन्होंने कही स्लीप, अच्छी तरह से नींद लेना जरूरी है। और ये हमें भी मालूम है, यदि हमने दो तीन रात को अच्छी तरह से नींद नहीं हुई, हम सो नहीं पाए, तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, जो भी करते हैं एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो नींद पूरी नहीं हुई तो क्या क्या होता है उसका हमें अनुभव है। तो दिन में जो भी आपकी हमारी प्रकृति है, 7 घंटा सोने की, 8 घंटा सोने की, जो भी है, लेकिन वो नींद हमें पूरी पूरी मिलनी चाहिए। पांचवा, चौथा है सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। जब हम अपने आप से बात करने लगेंगे तो हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव विचार के प्रति हम सजाग हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार को हम जितना हमारे दिमाग में आने देंगे उतना हम उसको पुष्टि देते हैं, उसको बल देते हैं, उसको आप खुराक देते हैं और वो जम जाते हैं अंदर। लेकिन जब भी हमें पता चला कि विचार जो है वो नेगेटिव है, इसको हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, बेस्ट थिंग इज, उसका एक यही तरीका है, कागज़ लेके लिख डालो कि आज मैंने ये गलत सोचा। जैसे ही लिखेंगे पता चल जाएगा कि हाँ ये नहीं आना चाहिए था विचार मन में। खास करके हम गॉसिप करते हैं, बराबर, हमारी बहनों की है आदत, ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो बट दे से इट इज हाउ इट इज। एक घंटे बैठ कर पचर पचर पचर पचर पचर ये देखा सुना तूने उसका ऐसा उसका हाँ हाँ फिर एक घंटा बातें करेंगे फिर उठ जाने दो ने यार हमको क्या उसका कर्म वो भोगे। तो एक घंटा किया क्या? ये जो नेगेटिव मोमेंटम जो विचारों की है उसको हमें रोकना है। और ये यदि रुक गया तो हम, क्योंकि वो जो समय जो हमारा है नेगेटिविटी के पीछे जो हम बिताते हैं, वो समय हम पॉजिटिविटी के पीछे, हमारा हमारे मन को एफिशिएंट बनाने के पीछे हम उसको जोड़ सकते हैं। वी कैन बी मोर एफिशिएंट, वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव। तो सेल्फ टॉक, अपने आप का आत्म संशोधन करें, सेल्फ एनालिसिस करें। और ब्रीद, सांस लो, गहरी सांस लो। ये तो हमारे योग भी हमें सिखाते हैं, योगा नहीं है, योग। जब भी हमें स्ट्रेसफुल माइंड दिखाई दे, जब भी हमारे मन में टेंशन आ जाए, टेंशन इनटू इन्वर्टेड कॉमास, जब भी स्ट्रेस आ जाए, टेंशन आ जाए, तब बैठकर गहरी सांस लो और वो सांस के ऊपर ध्यान दे। यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल के ऊपर से जो हवा अंदर जाती है और उच्छ्वास जो भी बाहर निकलता है उसके ऊपर मन को फोकस करने की कोशिश करें, 2 ही मिनट करें, शांत हो जाएंगे। और ये यदि हमने रूटीन बना लिया तो ये धीरे धीरे हमें ध्यान की ओर, मेडिटेशन की ओर ले जाएगा। और इसके लिए हमें कोई बाहरी कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, कोई उपकरण की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, एक रुपये का उसमें खर्चा नहीं। मात्र 2 मिनट 5 मिनट शांति से बैठना है, गहरी सांस लेना है और नाक में अंदर जो श्वास जाता है वो श्वास जो निकलती है उसके ऊपर ध्यान देना है। 5 मिनट करके देखिए, मन शांत हो जाएगा। तो सक्सेसफुल लोग जो हैं, 10 लाख से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने जो निचोड़ निकाला वो ये 5 बातें उन्होंने बताई। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, डिस्कनेक्ट यानी जो रेगुलर जो बातें हैं उनमें से थोड़ी देर के लिए अपने आप को हटा लेना, तीसरा नींद स्लीप, चौथा सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना या तो आत्म संशोधन, और पांचवा गहरी सांस, ब्रीथ, ब्रीदिंग। भगवान यहाँ श्लोक में हमें कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेन कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धिनो अव्यवसायिनाम। यानी जो लोग व्यवसायत्मिक बुद्धि वाले होते हैं, देव वन पॉइंटेड माइंड, परमात्मा के प्रति उनका ध्यान संपूर्ण केंद्रित होता है, और जो अव्यवसायी लोग हैं उनकी बुद्धि स्कैटर्ड होती है, ये लाओ वो लाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये पकड़ो वो पकड़ो, कई लंगर लगा के और बैठे हैं। व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि, डिसिसिव माइंड, डेफिनेट इंटेलेक्ट, उससे ही शांति मिलती है। और जो निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलते हैं उन्हें ही ये निश्चयात्मिका बुद्धि उपलब्ध होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी शास्त्र विहित कार्य, यानी कि शास्त्रों में जो बताया गया है वैसे कार्य करना, शास्त्र में जो निषेध किया गया है ऐसे कार्य का विवेक से उसका त्याग करना। और ये जो बुद्धि है ऐसी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि, डिसिसिव विजडम कहा जाता है, और वही हमें एकाग्र बना सकती है, वही हमें स्थिर बना सकती है। जिनकी बुद्धि में इस प्रकार का निश्चय नहीं होता उनकी अस्थिर बुद्धि में अनेक प्रकार की वासनाएं पैदा होती है, और वो उसके अनेक प्रकार की शाखा यानी कि बहु शाखा अनंताश्च भगवान बोलते हैं, अनंत प्रकार के ये हो जाते हैं, यानी सो मेनी थिंग्स। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी मेनू हाथ में लेकर भी जल्दी सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, चाइनीज़ खाएंगे, पंजाबीज़ खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, फिर चाइनीज़ पंजाबी का मिक्सचर खाएंगे, सूप चाइनीज़ लेंगे, खाना पंजाबी खाएंगे, वेल ये सब हमें मालूम है, लेट अस नॉट इलेबरेट ऑन दिस। बट कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हम ये आदत डालें कि कोई भी काम करते समय बहुत जल्दी से निर्णय पर आए, निश्चय पर आए, यह भगवान जो कहते हैं यह व्यवसायत्मिक बुद्धि है। जाते जाते एक छोटी सी बात कर लें कि ये जो हमारी बुद्धिमन है वह एनर्जी के एक ऊपरी लेवल पर जब वो वाइब्रेट करती है, और जब ये बुद्धि इस संसारिक मटेरियल वर्ल्ड में जब उसमें मग्न रहती है तो वो थोड़ी अपने कहें ना जाड़ी बुद्धि ऐसे हो जाती है, यानी कि आत्म तत्व से वो दूर जाती है। ये तामसिक मन है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैतन्य की ओर हमारी वृत्ति बढ़ती जाती है, वो अवेयरनेस जैसे जैसे डेवलप होती है, तो ये जो हमारा मन है वो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, उसमें वाइब्रेशन शुरू होते हैं, और वो राजसिक होती है। राजसिक यानी डायनेमिक, जिसमें गति है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सबलाइम होती है, इट बिकम्स वन पॉइंटेड व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो है यहाँ कहते हैं अवेकन्ड माइंड, सात्विक माइंड। और ये करने के लिए जो ब्रीदिंग की हमने बात करी थी, प्राण की, प्राण के प्रति जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये जो हमारा वाइब्रेशंस है वो सात्विक होते जाएंगे, और हमारा मन जो है वो वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज होंगे, अट्यून हो जाएंगे। तो एक शास्त्र पूरा है स्वरयोग का, तो स्वरयोग में ऐसा कहा जाता है कि पहले हमारी जो बुद्धि है उसका जो उसकी शक्ति है, उसका जो पोटेंशियल है, उसको हम रियलाइज करें, और ये रियलाइज करने के बाद उसको धीरे धीरे ये तामसिक में से यानी कि मटेरियल ओरिएंटेड में से निकाल कर राजसिक में होते हुए, प्रवृत्ति निष्काम कर्म की प्रवृत्ति में से गुजरते हुए सात्विकता यानी कि परमात्मा के प्रति कैसे ले जाए उसकी हमें सतर्कता रखनी है। With this, let us conclude. आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु,